شولو مردار اربکی دلو غدار دے پانچی جنازے ونکڑی خدای تری بیزار دے پانچی جنازے ونکڑی خدای تری بیزار دے شولو مردار اربکی دلو غدار دے پانچی جنازے ونکڑی خدای تری بیزار دے پانچی جنازے ونکڑی خدای تری بیزار دے دد قران مو خلاف د پاک اسلام مو خلاف د گران رسول مبارک د هر پیغام مو خلاف د گران رسول مبارک د هر پیغام مو خلاف د مؤمنانو قاتل زمره خون خوار د پانچ جنازه ونکړې خدای تر بیزار د پانچ جنازه ونکړې خدای تر بیزار د خدای تر بیزار دے پانچ جنازے ونکڑی خدای تر بیزار دے د پرچمیانو تاریخ هم د خلقیانو تاریخ بیا تازه کړو دلتا د غلامانو تاریخ بیا تازه کړو دلتا د غلامانو تاریخ د پډالرو نشا خمار خمار دے پانچ جنازے ونکڑے خدای تر بیزار دے پانچ جنازے ونکڑے خدای تر بیزار دے چلو مردار اربکی پانچ جنازے ونکڑی خدای تر بیزار دے پانچ جنازے ونکڑی خدای تر بیزار دے کو جنازے وکڑا د مردن تانو نو غر غرائی کڑی زر گرانو غازیانو نو غر غرائی کڑی زر نو غازیانو د غم ولا صاحب تا تاسی اختار دے پانچ جنازے ونکڑے خدای تر بیزار دے پانچ جنازے ونکڑے خدای تر بیزار دے شولو مردار اربکی دلو غدار دے پانچ جنازے ونکڑے خدای تر بیزار دے پانچ جنازے ونکڑے خدای تر بیزار دے د پلار نیکی خراب کړو تاریخ نان ګورے ټول افغانان پرې وایي نن لعنتونه ګورے ټول افغانان پرې وایي نن لعنتونه ګورے ورته دوزخ له وختو سترګې په لار دے پانچ جنازے ونکڑے خدای تر بیزار دے پانچ جنازے ونکڑے خدای تر بیزار دے پانچ جنازے ونکڑے خدای تر بیزار دے شولو مردار اربکی دلو غدار دے پانچ جنازے ونکڑے خدای تر بیزار دے پانچ جنازے ونکڑے خدای تر بیزار دے دین او اسلام باندې سوف چی غیرتونه کوي نو پکر لای همیش خون سرطنا کوی نو پکر لای همیش خون سرطنا کوی دنو بهر مظهری دس گفتار ده وام چی جنازه و نکری خدای تری بیزار ده وام چی جنازه و نکری خدای تری بیزار ده دنو بهر مظهری دس گفتار ده وام چی جنازه و نکری خدای تری زار ده وان چې جنازه و نکړي خدای ترې بيزار ده شولو مردار اربکې دلوي غندار ده وان چې جنازه و نکړي خدای ترې بيزار ده وان چې جنازه و نکړي خدای ترې بيزار ده.